Έλα τον ομορφάντρα τη χρονιά, θέλω. Τι μου κάνει αγόρι να μου ομορφεί. Εγώ είμαι, που με κατάλαβε. Ξέρω που παίρνω. Λες, έχω μια φαντασίωση. Θέλω συνέντευξη στο καφενείο τη Βουλή με ένα σεξπυρικό ήρωα, τον αγαπητικό τη Βοσκοπούλα ή αλλιώ την αδερφή του Τάχη Τρέο και την πρωταγωνίστρια του Τόλμη και Γοητεία, Βλέπει Μαρέβα. Και τη θέλω ή με εσένα ή με το Θεοδωράκι με θέμα εξωγενοβουλευτική ή κοινοβουλευτική γαμπρή και νύφε. Τώρα, στο ξεκάθαρο. Bon rétablissement, monsieur général secrétaire. Α, είσαι χτύρι που λες τέτοια πράγματα. Τι είπα, καλέ περαστικά, κύριε Γενική Γραμματέα, στα γαλλικά. Cher ami, cher camarade, au nom du Parti communiste de Grèce. Άντε καλέ, δεν κατάλαβα. Τι ήθελα να πω, ρε φίλε, δεν απολύουμε τώρα με Twitch και TikTok. Δεν κάνουμε αυτά τα πράγματα, θα τα κάνουν σε τίποτα blue chip companies. Γιατί πες του μάγκα, του τσέο τη χρονιά, ότι δεν θα βρει μετά μαγαζί να τρέχει. Όχι πως με αφορά. Ποιος καλέ, Χριστό, δεν κατάλαβα, ποιον λες. Για τον τσέο τη χρονιά που απολύει τα στελέχη του με tweet και TikTok. Α, τον πρόεδρα. Υποσχέθηκα ότι ξεσκονίζω. Ξεσκονίζω. Τον ομορφάντρα, τον γαμπρό. Ναι, ναι, ναι. Που άφησε τα κουκιά να πάει για το γάμο. Όχι το γάμο για τα πουρνάρια, αλλά τα κουκιά για το γάμο δεν τα αφήνεις. Mm. Αυτό και Βαγγέλη Γιαννόπουλος και Βαγγέλη Σαβέροφ και Βαγγέλη ο αντισυνταγματικός, θα το λέγανε. Να λέμε του στραβού το δίκιο. Και λοιπόν, σ' αγαπώ πάρα πολύ. Bon rétablissement, monsieur général secrétaire. Φιλιά, σ' αγαπώ πάρα πολύ, σ' ωραίτερος άντρα. Μακιά, μακιά. Καλώς σου, έλεγε. Η εξέλιξη σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια εξέλιξη διάλυσης και εξευτελισμού. Κύριε Φίλε, αν έχετε αξιοπρέπεια, γιατί έχετε, είστε και σοβαρός άνθρωπος, αείστε το καλό, επιτέλους, μας κουράσατε. Αυτά δεν μπορώ. Εντάξει. Τώρα. Αυτά τα μαδομούνια τα εσωτερικά δεν μπορώ. Είναι λίγο κάτι. Επίσης, προτρέπω το γιο μου, ο οποίος ψήφισε Κασελάκη στις τελευταίες εκλογές και τον υβρίζει. Α, το χαϊβάνι, βέβαια, τι θα έκανε μετά από σένα, ναι. Εγώ δεν είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και δεν ψήφισα. Όχι, εννοώ με τη μάνα αυτή, λογικό. Ο πατέρας είναι στο ΣΥΡΙΖΑ εκγενετής. Α, το καημένο του κακόμοιρο. Να είχε να μοιάσει το παιδί μου, δόξα τω Θεώ. Όχι καλά πατήματα. Που τον προτρέπω αυτόν και τους φίλους του να κάνουν μήνυση σε αυτούς που βρίζουν τα παιδιά, όλους όσους πήγανε και ψηφίσανε. Τους λένε του Δίευρου, τους είπανε ούφο. Ένα σωρό τους έχουν πει. Αλλά δεν με ακούει το μανάρι μου, δεν με ακούει. Ζει αυτοβούλος. Αυτά, αυτά τα τίθασα παιδιά δεν μπορώ. Αυτά. Ναι, ναι. Λοιπόν, κοίταξε να σου πω για κάτι. Πήραζε να μη σε ακούσει τόσα χρόνια και να ψηφίσει την πόρτα της προκοπής. Εδώ βρήκε να μη σε ακούει. Τέλος πάντων. Ναι, στο μανάρι μου δεν θέλω να θίξω. Έλα, Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, πώς θα ξεχωρίσεις μία πορεία αναρχικών αριστερών από μία πορεία αυτών που διαδηλώνουν για τις ταυτότητες, ας πούμε. Τι νοείς. Πρόσεξε. Πού κολλάει το ένα με το άλλο. Άκου, άκου, άκου. Εμείς φωνάζουμε μπάτσι γουρούνια δολοφόνοι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτοί ξέρεις φωνάζουν. Τι. Μπάτσι αρχίδια μικονιάτες. Γιατί. Πρόσεξε. Έχει θρησκευτικό υπόβαθρο η κατάσταση. Α, έχει. Λοιπόν, έχει, έχει. Λέω μαλακίες εγώ ποτέ. Λοιπόν, τώρα μην μου ανοίξει γι' αυτό το, γι' αυτό το κάνω, για το άνοιξε. Λοιπόν, ο Άγιος Αρτέμιος που γιόρταζαν προχθές οι μπάτσι, που είναι ο πολιούχος τους, είναι προστάτης και τον ανδρικών αδενών αρχίδια και πολιούχος της Μικόνου. Α. Οπότε είναι μπάτσι αρχίδια μικονιάτες. Φοβερό! Ψαγμένα πράγματα. Ψαγμένα, φίλε. Τι σε πήρα τώρα για μαλακίες. Σε παίρνω συνήθως και λίγο λοιπόν, καναμπινελί. Σε παρακαλώ. Σε παίρνω συνήθως και λίγο λοιπόν, καναμπινελί και στους δολοφόνους αυτούς όπου γης. Σήμερα είπα να το ρίξω λίγο στο χαβαλέα. Έλα, Αποστολάρα μου. Έλα. Πώς τα λέγεται το καινούργιο κόμμα που το φτιαχτεί. Πάριζα, πάριζα. Μαζί πάριζα. Με το Πασόκ. Έλα, αγάπη μου, αυτά τα έχουμε πει στην παράσταση εδώ και χρόνια. Και εσύ τώρα μου τα πεις, σαν καινούργια. Τώρα έχουν οριμάσει συνθήκες. Ναι, εντάξει, καλά. Πάριζα, Πασόκ. Ναι, ριζοσπαστικής αριστεράς, μπράβο. ΣΥΡΙΖΑ. Και να φέρει και ένα καινούριο δόγμα, έτσι. Είμαι αρχηγός και διατάζω. Τώρα πλέον ο Κασελάκης δεν σου λέει πολλά μας τα πάνε όλοι αυτοί. Ναι. Οι μικροαστοί. Έτσι. Αυτοί. Και λέω σε έναν Πασόκο, πολύ Πασόκ. Κάνω τις βόλτες μου, ξέρεις, κάτω παραλία. Ρε Γεωργάκη, του λέω, αυτός πρώην εκπαιδευτής σε ΑΤΕΣΑ, έτσι. 3.700 στη ΔΕΗ και 2.800 σύνταξη. Ρουγάκι του λέω, τι έγινε, πώς θα λέγε το καινούριο κόμμα. Ποιο ρε μου λέει, τι κάνει το κουκουέ μου λέει κατευθείαν, τι κάνει το κουκουέ. Ας το κουκουέ του λέω ρε μαλάκα. Του λέω, πώς θα λέγε το καινούριο κόμμα. Πάριζα του λέω, τρελάθηκε. Δεν μου μιλάει. Θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη από το Μητσοτάκη γιατί τελικά δεν περνάω καλά διότι είμαι ανώμαλος και παντρεύτηκα γυναίκα. Αυτό είναι τελικά. Γι' αυτό δεν περνάω καλά τελικά. Καλά, όχι και δεν περνάς καλά. Τις ρακετούλες σου τις παίζεις, το ταξί σου το πήρες, το παγωτατζίδικο το είχες, τι έκανες, τι έρανες, δεν θυμάμαι. Πήρα ταξί δουλεύοντας μόνο 7 μήνες το 1980. Αυτά, πες τα, μην τα λέω εγώ. Και τι άλλο έχεις πάρει, πες και τι άλλο έχεις πάρει για να μην σε καρφώσω εγώ. Υπάρχει διαμάχη Κασελάκη και Ανδρουλάκη, πώς λέγεται αυτό. Πες τι άλλο έχεις πάρει για να μην σε καρφώσω εγώ. Λοιπόν, αγόρασα το αμάξι δουλεύοντας 7 μήνες το 1980. Πες ότι είσαι και εφοπλιστής, πες το. Όλοι εφοπλιστές είμαστε. Εγώ είμαι από την Αρκαδία, δεν βγάζει εφοπλιστές η Αρκαδία. Λοιπόν, ότι έχεις βαπόρια θα το πεις ή όχι. Εμείς δεν έχουμε στην Αρκαδία, δεν έχουμε βαλάκα. Η Αρκαδία δεν έχει θάλασσα, δεν το έχει πάρει χαμπάκι. Όχι, δεν είπα ότι έχει την Αρκαδία, είπα εγώ ότι έχει την Αρκαδία. Ελάτε. Ναι, ναι, μπείτε, θα καλοφάτε. Ριχάινερ, μπείτε. Γεια σας. Πού πάμε, παρακαλώ. Λεφτά έχουμε. Όχι. Καλά, θα κρατήσω εδώ την τάντα τη κυρία Καλίνη. Λοιπόν, έλα μέσα, έλα μέσα. Εσύ λεφτά έχει. Έλα, Αποστόλη, για φυλάκια. Πού πάνε για να υπολογίσω, πού πάνε. Παγκράτη. Εντάξει, 50 ευρώ για Παγκράτη. Καλά, δεν είναι, κυρία. Καλά είναι, καλά είναι. Έχει γονατίσει το Airbnb το Παγκράτη. Παράρε, ορίστε, 50 ευρώ για Παγκράτη από εδώ. Άντε και γκρινιάζει, σου φταίει μετά ο γυμναστηριακό. Παράρε, ο Μητσοτάκη, τρέχει ο κόσμο λεφτά, ρε. Ω, το Μέγα Απόστολ. Εγώ είμαι. Τι κάνεις, είσαι καλά? Καλά, εσύ? Μια χαρά, εντάξει, μια χαρά παραπονή. Δύο πραγματάκια που θέλω να πω, δεν μιλάμε και συχνά, τέλος πάντων. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω. Πρώτον, περαστικά στον Κουτσούμπα που έκανε την επέμβαση στη μέση του. Λαέα Κούμπα. Στην πλάτη του Κουτσούμπα. Δεύτερον, ναι, έχει παραγίνει με την κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα λοιπά. Δηλαδή, για μένα έχω κουραστεί, παιδιά, δηλαδή. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Υπάρχει μια εμπάθεια. Εγώ την αντιλαμβάνομαι. Εγώ... Με τον μπουρδέλο του ΣΥΡΙΖΑ δεν κουράστηκες. Την κριτική κουράστηκες. Από ένα σημείο είναι αντιπαραγωγικό. Δεν έχει και κάτι άλλο να κάνει. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι κάτι θα δημιουργηθεί ο νέο ΣΥΡΙΖΑ να σπάσει, να γίνει το ένα ακόμα πασόκο καθελάκι, δεν ξέρω τι, και μετά θα έχει πράγματα να πει. Τώρα δεν χρειάζεται δηλαδή να εξελιχθεί. Δεν υπάρχει καμία αντιπολίτευση. Και τουλάχιστον από εσά περιμένω περισσότερα. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι οι πολιτικέ απόψει που υπάρχει εκπομπή και γενικότερα, α πούμε, ο αριστερό χώρο ή ο κομμουνιστικό χώρο μπορεί να είναι μια σωστή αντιπολίτευση. Λοιπόν, τρίτο, βασικά που έχω μείνει, δεν έχασα το μέτρημα. Δεν πειράζει. Και... Μου έχει συμβεί το ίδιο σε μπουφίλιο εμένα. Και μου βγαίνουν πάντα λίγοι. Τι μου βγαίνουν πολύ. Είδε μαγικά με κόλλησε. Και ήθελα να πω και κάτι άλλο. Δεν πειράζει. Και αυτά που είπα πολλά είναι σε καθυστερό. Θα σε ευχαριστώ για τις όμορφες στιγμές της εκπομπής. Είδε πώ κλείνει, ωραία. Γιατί τη σταματάς, αποχωρείς, δεν ξανάρχεσαι? Γιατί με κάλεσες? Σαν ακροατής εννοώ, βρε αγόρι μου. Κοίταξε, άμα θες να μου κάνεις ειδική πρόταση, γιατί δεν ξέρω τι κάνεις τώρα. Σε παίρνουν οι κοπελίτσες εκεί πέρα και τα λοιπά. Να τα. Του λένε, α, Απόστολε, τι ωραίος που είσαι. Εμένα μου αρέσουν και Queen. Και επειδή έχεις και τους Queen, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια φάση να την βρούμε. Όπα. Αντί ξεκάθαρα. Να ξεκινήσουμε από τη μουσική, να δούμε αν έχουμε κοινά μουσικά ενδιαφέροντα. Και μετά να το προχωρήσουμε. Η σχέση μας μπορεί να είναι πολιτική, πλατωνική και όπου βγει. Έτσι πάει. Και είδα εδώ στα ξαφνικά τι μου κάτσε. Μάλιστα, ωραία. Είδες, δεν κατάλαβα, δεν έχεις και μια σεξουαλική παρενόχληση. Να σου πω, από πού είπες ότι παίρνεις, από... Από τη φαντασία σου, τρελό. Α, ναι, μπερδεύτηκα, δεν το είχα καταλάβει την αρχή. Καλησπέρα, αγόρι μου, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλά εσύ? Καλά. Λοιπόν, πριν να σε καταγγείλω για την Ιωνία Οδό, να σε πω δύο πράγματα για το Κασελάκι. Εμένα θα καταγγείλεις? Όχι, αγάπη μου, την Ιωνία Οδό είπα. Εκεί καταγγείλετε με. Γιατί θέλω να πω για το Κασελάκι ότι ο Τσίπρας δεν είχε έβρισκε τον τρόπο πόσο γρήγορα θα διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ και το βρήκε μέσα του Κασελάκι. Αυτό γίνεται τώρα. Δουλίτσα να γίνεται, αυτό έχει σημασία. Δουλίτσα να γίνεται. Όχι ακριβώς. Δουλίτσα να γίνεται, βρήκε το κατάλληλο πρόσωπο να το διαλύσει όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Όρξιος. Χθες από μία εμφάνιση που είχε γκρίνει η χοροδία μας, επιστρέφουμε για τη Δράμα. Κάντε και περιοδία πάνω θέμά σας. Κάντε και περιοδία, τι να κάνει μόνο εσύ, θα κάνεις περιοδία. Σωστό. Έχουμε κι εμείς αυτή την ιδιότητα. Λοιπόν, 5 χιλιόμετρα έξω από την Άρτα έγινε ένα τροχαίο δίπλα σε μια γαλλίκα. Περνάμε τα διόδια, δεν μας λέει κανείς τίποτα ότι υπάρχει πρόβλημα, δεν μπορούμε να περάσουμε. Με το λεωφορείο 50 άτομα, φτάνουμε 500 μέτρα πόσο φτάνουμε και μας λένε ότι δεν μπορείτε να περάσετε γιατί έγινε αυτό και αυτό και αυτό. Και πώς θα φύγουμε, δεν υπάρχει διέξοδος διαφυγής. Και καθόμαστε εκεί 5 ώρες. Ένα λεωφορείο με 50 άτομα, εγώ καρκινοπαθή. Άλλε κυρίε και κύριοι. Ωραία πράγματα, ρε παιδί μου, ωραία πράγματα. Θυμίζουν εποχές χιονιού στην Αθήνα, ας πούμε. Να. Αλλά σε εμά να μην σημασία, Αποστόλη, αυτό θέλω να καταγγείλω. Ακόμα και είστε από εκεί, με παίρνει. Όχι, τελειώσαμε. Τελειώσαμε μετά από 5,5 ώρες. Βαρετό. Πληρώσαμε τα διόδια κανονικά, τα πλήρωσε ο άνθρωπος και δεν μας λένε ότι μην πάτε γυρίστε από πίσω, δεν μπορείτε να πάτε από εκεί. Αυτοί από κάτω αποζημιώθηκαν τότε που εγκλωβίστηκαν στα χιόνια. Ναι, καλέ, το συζητά, η κανόνιση Μητσοτάξη και καθάρισε τώρα. Σε παρακαλώ. Ναι, γεια σου φίλε Αποστόλη, ο Κώστα από το Εγάλαιο είμαι. Γεια σου Κώστα. Λοιπόν, θέλω να πω και κάτι, τα καινούργια μαντάτα εδώ πέρα. Η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ έχουν ψηφίσει μαζί το 50% του νομοσχεδίου, του νομοθετικού έργου, ας πούμε, από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα. Άρα, τι διαφορά έχει, κύριοι, από τη Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ? Τίποτα. Είναι το τρίο αγαπούλα, κύριοι, καταλάβατε. Πάρτε το υπόψη σας, στο ίδιο έργο θεατές θα είμαστε. Μια άλλη πολιτική υπάρχει μόνο. Μόνο το ΚΚΕ. Πάρτε το επιτέλους και αποφασίστε το. Αυτή είναι η αλήθεια και τίποτε άλλο. Έλα ρε. Έλα. Λοιπόν, θέλω να δώσω πάρα πολλά φιλάκια στο Θήμιο. Να. Πάρα πολλά συγχαρητήρια. Καλησπέρα. Για αυτό που έλεγε την Τετάρτη. Γιατί επιτέλους κάποιος λέει αυτά που λέω και εγώ και δεν είμαι τόσο γραφικός. Για την Εριέτα, το κοριτσάκι μας, το οποίο μας παρουσιάζεται τόσο καλό και τόσο γλυκό και του κάνει αφιερώματα και η Αυγή. Δεν υπάρχει άλλος πλούσιος που να ξέρω εγώ τουλάχιστον, αν θέλετε μπορείτε να μου τον στείλετε να κάνουμε παρέα, που να είναι vegan αυτή τη στιγμή. Είναι από κάτω οι Σιριζές και κάνουν καρδούλες και λουλουδάκια και λένε πόσο καλή είναι. Συμφωνείς, Αποστόλη μου? Συμφωνώ. Ναι, άμα θέλει η Εριέτα, ας πάρει από την περιουσία της, ας με τη μοιράσει με τον Μπάρι, τον Κασιδόκοστα, αυτόν που είχε κάνει ένα πάρτι και είχε τους σερβιτόρους διμένους σκλάβους και τις σερβιτόρες διμένες σκλάβες. Είχε κάνει τέτοιο. Ναι. Αυτό... Εγώ αυτό το βάζω στα θετικά. Από το 50 από χρόνου γκρι, ναι. Αυτό είναι η Ισταλέη, sorry κιόλας, ε. Ναι, να σου πω κάτι. Μετά έγινε κανένα παρτουζόνι ή τίποτα έτσι χαλαρά? Όχι. Μαλακία. Να σου πω κάτι. Εκεί χαλάει η τέχνη. Αν είσαι εργαζόμενος και το κάνεις από αρχή. Δηλαδή, άμα τα κάνει η στέγη γραμμάτων είναι οκ. Okay. Άμα τα κάνει η Εριέτα Κουρκούλου, μας ενοχλεί. Δεν το κάνει η Εριέτα, μην τη λέμε. Για ψέματα ο Πάρης το κάνει. Η Εριέτα είναι ευαίσθητη, ναι. Ποιος είναι ο Πάρης? Ο Κασιδόκοστας, ο αδερφός της, ο ετεροθαλής, πώς λέγεται αυτό. Είναι αδερφός ο Πάρης ο Κασιδόκοστας? Ναι, ρε, με τη λάτσι. Ναι, εντάξει, δεν τα παρακολουθώ, sorry κιόλα, ε. Όχι, ρε, εντάξει. Αλλά εντάξει, αυτή έχει κανονικούς ανθρώπους φίλους, αλλά εγώ που είμαι κανονικός άνθρωπος και έχω φίλους μόνο πλούσιους, αυτούς δεν τους είχα παρακολουθήσει. Εγώ σου λέω, επειδή μας δουλεύει τώρα πάρα πολύ, αυτό το πράγμα. Άμα θέλει, ας μοιράσει την περιουσία της με τον Μπάρι, ας κάνει 50 εργατικές πολυκατοικίες εκεί σε κάποια βιομηχανική περιοχή, ας την νοικιάζει 150 ευρώ το μήνα σε φτωχές οικογένειες και τότε θα την παραδεχτώ. Γιατί πολύ αριστερή. Μην βιάζει κι εσύ ένα-ένα, μπορεί να τα κάνει. Άμα τα κάνει, φίλε, θα την παραδεχτώ. Ας κάνει κανένα νοσοκομείο, ας αναλάβει κανένα φτωχό παιδάκι που δεν μπορεί να πληρώσει τα έξοδα νοσηλείας του, γιατί και για να δεις ότι δεν είμαι κομπλεξικός, εγώ έχω γνωρίσει πλούσιους, όχι τόσο πλούσιους, μεσοπλούσιους που θα λέγαμε, οι οποίοι έχουν πληρώσει. Καλά, τα έχουμε δει και με άλλες που κάνανε νοσοκομεία για να ξεπλύνουν οι βρωμιές αλωνών. Άστα αυτά. Δεν σου λέω για αυτό, εγώ σου λέω για κάποιους ανθρώπους, γιατρός να είναι. Ναι, εννοώ και νοσοκομείο να δεις, κράτα μικρό καλάθι. Ναι, το ξέρω, καταλαβαίνω εσύ τι λες. Εγώ σου λέω, ας πούμε, ότι έχω γνωρίσει από πλούσιο ευκατάστατο που πλήρωσε όλα τα έξοδα για το Φιλιππινεζάκι, για να το κάνει καλά, ας πούμε. Δηλαδή υπάρχουν και ευαίσθητοι άνθρωποι. Εμένα μία μου είχε πει να μου πλήρωσε το δάνειο για να μην στεναχωριέμαι. Υπάρχουν και τέτοιοι καλοί άνθρωποι. Αλλά εγώ σου λέω τώρα για αυτοί που το παίζουνε.